ήθελα ουμεκμένη. Πάει ατσέως η βοτράζη, τόιος μέχ να τρουγόει σένη. Πάει ατσέως η βοτράζη, τόιος μέχ να τρουγόει σένη. Ναι και πίτσε μη καμνε πολέτε, καίω να δω η ατακό, τσέκα τόιου νιούμα, τσέκα μαμίνιε σου γερό. Με κεφτίτσε, μη καμνε πολέτε, ξέρω ζυγό, τσέκα να δω η ατακό, τσέκα τόιου νιούμα, τσέκα μαμίνιε σου γερό. Δοστίζνα τη Σιβίλα ή ωστάλα ουεκμένη. Τεσέ τζίμα σιλίν κρύλα, τα πολετήν πράβο τεμπί. Τεσέ τζίμα σιλίν κρύλα, τα πολετήν πράβο τεμπί. Ναι και πίτσε με πολέτε, ξέρω ζυγόν τσέκαιου να δω η ατακό, τσέκα τόιου νιούμα, τσέκα μαμίνιε σου γερό. Με κεφτίτσε μη καμνε πολέτε, ξέρω ζυγόν τσέκαιου να δω η ατακό, τσέκα τόιου νιούμα. Ναι και πίτσε μη καμνε πολλές.